Sziasztok, jó reggelt! Először is szeretném jelezni, hogy egy új, ez az új layouttal, tehát ugyanazzal a layouttal, amit tegnap használtunk, készültem a mai duzzogásra. Főleg azért, mert szeretném amennyire lehetséges illusztrálni azt, amit majd mondani fogok. Egyúttal meg szeretném köszönni a tegnapi PlayStation Showcase folyamán. Többen is becsatlakoztatok, és aránylag sokan voltunk. És együtt élhettük át mindezt, tehát ez kicsit olyan, mint egy ilyen koncert, tudjátok, hogy sokkal, tehát nagyon komoly lelkesedést és energiaáramlást biztosít, hogyha sokan vagyunk, és tényleg minőségi beszélgetés zajlik a chat falon, úgyhogy ezt rettentően élveztük, és biztos, hogy folytatni fogjuk a prominensebb előadóknál, még akkor is, ha az előadás önmagában nem is feltétlenül olyan, amilyennek azt reméltük. A másik, amit előre bocsátanék, hogy én most nem fogok pusztán a show kedvéért itt rage-elni, vagy bármi ilyesmit csinálni. Egyfelől, mert reggel van, és reggel még a kávé is lassan csurog le az embernek a torkán. Másrészt azért, mert most már aludt rá az ember egyet, tehát idegbeteg azért nem vagyok, tehát elég, hogy élőadásban elgurul a gyógyszerem, mondjuk az elgurult. De tehát itt most ilyesmiről nem lesz szó. Megpróbálok amennyire lehet tárgyalagos lenni, és helyén kezelve beszélni arról, hogy mit láttunk tegnap a showcase-en, és azt valahogy kontextusba helyezni, mert hát van mit. Egy nagyon pici insider jellege is lesz ennek az egésznek, tehát látni fogjátok, hogy nagyjából miből dolgozunk, tehát egy doksiba összeírtuk körülbelül, hogy mi az, amire számítunk, és mi az, amit reálisan várhattunk volna, hogy ott lesz. És hát ennek azt mondtuk, hogy ez a legrosszabb változata, hogy úgy nagyjából a fele, vagy negyede képviselteti magát. Na most leginkább az valósult meg, hogy a negyede sem. És ez azért probléma, mert az... Tehát a PlayStation Showcase-t azt próbáltuk egyébként helyén kezelni, és már a kezdéskor is. Egy ilyen rendezvénynek azt kéne megmutatni, hogy a Sony-nak a belsős stúdiói mind dolgoznak. És tágabb értelemben a PlayStation-nek milyen perspektívája van évekre előre. Mert minden mást elbír a Summer Game Fest, elbír a Game Awards, elbír a Gamescom, hova tovább elbírja egy State of Play. A Showcase az a legnagyobb horderejű PlayStation esemény. Na most, hogyha itt megspórolja a Sony a belsős stúdióinak az erődemonstrációját, akkor mégis hol akarja ezt megcsinálni? Tehát egy külsős eseményen? Vagy mégis milyen keretek között? És erről adás után Balázsral még beszélgettünk egy keveset kint, hogy most ez végül is mi volt, hogy kezeljük helyén, értelmezzük úgy, ahogyan kell. És szerintem nem fogok túlságosan messze járni a valóságtól, konkrétan egyébként csalódás volt. Tehát ahhoz képest, hogy az Insomniac ugye dolgozik, bár bejelentett egy Wolverine játékot, abból semmit nem láttunk, csak egy Pókember 2-t. Érdekes, hogy a Pókember 2-vel kapcsolatban sok újdonságot nem láttunk, de figyeljetek, menjünk tovább, menjünk át azon, mik voltak a fontosabb bejelentések, jó, és akkor szerintem azt sikerül majd keretezni ezt az egészet. Az IGN-nek a magyarországi felületét fogom használni, ott össze van szedve nagyjából, hogy mi volt. Jed Raymondnak lett egy újonnan alapított cége, ez Haven néven fut, és Haven néven, mindegy, most már tudjuk, hogy milyen játékon dolgoznak, Fair Games, ez egy CG bemutatót kapott, azért érdekes egyébként ezeket így olvasgatni nem sokkal később, mert egyébként írd és mond, amint lement a PlayStation Showcase például a Metal Gear Solid 3 bejelentésről, már többet lehetett tudni. Tehát abban a pillanatban, ahogy lement. Erre majd ki fogok térni. Szóval annyit lehet tudni, hogy PS5-re és PC-re épp jön egy Fair Games nevű valószínűleg csapatalapú lövöldözős játék, úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy micsoda, ennek a fogalmam nincs. Helldrivers 2 jól néz ki, idén érkezik valamikor PlayStation 5-re és szintén PC-re, Ugye ezek a third party játékok, ezeknél nincsen az a fajta megkötés, hogy PS5-re először, és csak utána PC-re, vagy legalábbis nem szükségszerűen. Tehát például a Returnalnél volt ilyen. De itt egyébként ezeknél nem igazán. Immortals of Aveum, ez mindegy, ezzel most lépjünk túl. Ghost Runner 2, ugye ez sem igényel különös a kifejtést. Phantom Blade 0, vagy Phantom Blade-o, ahogy hívtam én legalábbis. Itt ez egy érdekes dolog, hogy például ez nem került kifejtésre, várjatok így, hogy... várjatok. Csak hogy lássátok is, amiről beszélek. Tehát ez nem került kifejtésre, hogy a játékban a főszereplőnek 66 nap van hátra az életéből, amit még nem tudjuk, hogy gameplayben ugye mit fog jelenteni, de maga a gameplay az baromi ígéretesen nézett ki. Vilovic közben kérdezte, hogy látta de az Xbox Twitter posztot a showcase után. Szerintem a képet láttam, az volt az, ahol föl voltak sorolva a játékok, és az, hogy Xbox coming, vagy valami ilyesmi. Majd beszélünk erről a konklúziónál. Aztán Sword of the Sea, ez is PS5-re érkezik. Bevallom őszintén, amíg a címet nem láttam, én dög meg voltam győződve arról, hogy ez egy új Journey lesz, de ígéretes, de egy Journey tipikusan az a játék, amit én nem vinnék ki egy showcase-re, pusztán a hordereje okán sem. Úgyhogy ez volt az egyik, aztán The Talos Principle 2, imádom a Talos Principle, de semmi keresni valója egy showkészem. Nem csak azért, mert nem belsős csapat, hanem azért, mert a Talos Principle az egy kurva mély, jó sztorival megáldott, de egy puzzle játék, réteg játék, tehát ez egy State of Play-en simán elfért volna. Neva, ez mindenre érkezik, még Nintendo Switch-re is. Semmi keresni valója nem volt a showkészen. Cat Quest, na jó, hát ezeket meg aztán végképp hagyjuk. Foam Stars, ez visszatérő dolog volt magán az eseményen, hogy több olyan játékot is bemutattak, ami pofátlanul nyúlja a Nintendo Switch-nek a belsős címeit, ez konkrétan a Splatoon-t. Csak nem tintával kell körbe szórni a placot, hanem fürdőhabbal. Square Enix játék. Igen, azzal zárják a kommentet, hogy a Nintendo ügyvédei valószínűleg már is azon agyalnak, hogy be lehet-e ezért perelni a Square-t. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog ebből kisülni. Nagyon, nagyon, nagyon. Aztán The Plucky Squire, vagy Squire, fogalmam nincs, ez micsoda. De látjátok, tehát így egy ilyen játékokról beszélünk. Tehát ez volt az, ami meg konkrétan egy Mario... Mario Odyssey. Abban voltak ilyen megoldások. Igen, a Nintendo az elég erősen átitatta a PlayStation Showcase-t. Aztán Teardown, az ilyen rombolós játék, 2 éve streameltem szerintem nektek, és... Na ez volt az, ahol elgurult a gyógyszer, mert volt Metal Gear Solid 3 leleplezés, de aki nem tudta, hogy ez most egy remake bejelentés, az a trailerből kurva élet, hogy nem jött rá. Metal Gear Solid. Én láttam, hogy valahol Triangle-ként hivatkoztak, de azt hiszem GameKapocs hozta le talán, úgyhogy Metal Gear Solid Triangle. De aztán láttam olyat, hogy Metal Gear Solid Delta. Én nem teljesen értem, mert a Delta az, ha jól tudom, a görög ABC-ben a 4. Ugye Alpha, Beta, Gamma, Delta. A Metal Gear Solid meg nem a Snake Eater, az nem a negyedik. Úgyhogy nem tudom, mi ez a Delta jelzés, de ezt például ki lehetett volna fejteni, ez sem történt meg. Baromira értékeltem volna, hogyha mondjuk veszi valaki a fáradtságot, hogy ezt elmondja. De sokat elmond magának a trailernek az átgondoltságáról, hogy konkrétan a feléig, sőt pontosan az utolsó harmadáig, amikor konkrétan megjelenik Big Boss a színen, addig még nem zártuk ki a lehetőségét annak, hogy egy Dino Crisis remake trailert látunk, mert annyira ilyen ragadozók meg hüllők voltak a képen. Ami visszagondolva egyébként persze Metal Gear Solid referencia, de az átszakított elektromos kerítés, meg a hüllők, meg az ilyesmi, előbb gondolsz valami Jurassic Park vonatkozású dologra, mint Metal Gear Solidra. Aztán persze kiderült, hogy jön egy Master Collection, amit nem volt időnk elolvasni, hogy mit jelent. Ez azt jelent, ez valójában azt fogja fedni, hogy az első három Metal Gear Solidot ki fogják adni PS5-re. Viszont én már olvastam olyan felületet, ahol az volt, hogy ezek egyébként kapnak egy remastert. A Metal Gear Solid 1, a 2 és a 3. Tudjátok, az a 3, aminek egyébként most készül a remake-je. Ami egyébként nem kapott semmilyen dátumot, még évszámra sem. Úgyhogy én rettentően meg lennék lepve, hogyha nem derül neki záros határidőn belül, hogy ezt a játékot nemrég kezdték el fejleszteni. És mondhatnánk, hogy igazából egy rutinos csapat ezt pikpak össze tudja hozni, de pontosan tudjuk, hogy hogy haladunk mondjuk a Prince of Persia remake-kel, meg a Knights of the Old Republic remake-kel, meg hasonlók, tehát semmi nem garantálja azt, hogy ez össze fog tudni jönni rövidesen. Egyébként jó lett volna, hogy tudjuk például, hogy melyik csapat dolgozik rajta. Az még sokat segített volna, hogy elhelyezzük a dolgot. Na nem baj. Aztán Towers of Akashba, ez valamikor jövőre érkezik. Egyébként nem tűnt rossznak, csak úgy, hogy kapásból a Metal Gear Solid után nyomták le. Kicsit fura volt. Final Fantasy 16 teljesen felesleges volt, mert erről már mindent tudtunk. Aki eddig nem tudott róla, az nem hiszem, hogy ez alapján döntött a megvétele mellett, de ha mégis, azok örülhetnek, de egyébként nagy meglepetés nem okozott. Na, LMV 2. LMV-künk most már teljesen úgy néz ki, mint John Wick, egy öregebb John Wick. Azt lehet tudni, azóta azt megerősítették, hogy az LMV 2 nem fog lemezes megjelenést kapni, csak és kizárólag digitálisan lesz értékesíthető. Viszont az is kiderült, ugye, amit itt latolgattunk, hogy új főszereplőt fogunk kapni, és nem LMV-ket fogjuk irányítani, de két főszereplője lesz a játéknak. Na most, hogy ezek között váltogatni fog-e a játék, vagy konkrétan választani kell valakit, akivel végigjátszunk, mind a kettőnek lenne egyébként létalapja, ezek nem igazán derültek ki, viszont itt végre kaptunk egy konkrét megjelenési dátumot, október 17. És ez jön PC-re, Xbox-ra, PS5-re. Úgyhogy tényleg várom. Elbírtam volna viselni kicsivel több gameplayt és kevésbé ilyen montázsos megoldást, de mindegy, ki fogjuk bírni. A jó hír az, hogy októberben egyébként elég komoly megjelenések lesznek, az Assassin's Creed Mirage meg október 12-én fog érkezni jelen generációs rendszerekre is és prevgen konzolokra is, plusz PC-re nyilván. Őszinte szóval a gameplay nekem bejött, szerintem rendben van. Majd megnézzük, hogy a megjelenéskor hogy néz ki. Többet alapoznak most már a lopakodásra, mint eddig, ami szerintem jót fog tenni neki, mert az utóbbi évek Assassin's Creed felhozatala rettenetesen elgurult a menj előre, mint a tank, és verjét szét mindenkit magad körül. Na, Revenant Hill volt az a játék, itt látjátok a thumbnail képet. Ez volt az a pont, ahol nekem kezdett minden bizalmam eltűnni a PlayStation Showcase irányába, hogy itt lesznek normális játékok még megmutatva, mert a Revenant Hill tipikusan az a játék, amit egyáltalán nem lett volna szabad kivinni egy showcase-re. Egy olyan eseményre, ahol víziót, erőt és perspektívát kell mutatni egy ilyen keretbe, egy ilyen üzenethordozóba, egyszerűen nem fér bele egy Revenant Hill, ami úgy néz ki, mint ahogy mondtam is, kapásból, és nincsen jobb hasonlatom rá, de ez úgy néz ki, mintha a Frak című magyar rajzfilm elevenedett volna meg. Úgyhogy ez például egy ilyen volt, nem teljesen értem, hogy ezt miért vitték ki. Aztán Granblue Fantasy, JRPG rajongók örülhetnek, ez is valamikor idén érkezik. Egyébként ezt sem értem, hogy az idei megjelenéseknél a PlayStation Showcase-en miért nem tudnak konkrét dátumot mellé rakni. Mindegy. Június 2-án fog érkezni a Street Fighter 6, itt kaptunk most egy story trailert. Egész rendben van. Ultros. Ez volt a második lökés számomra, amikor azt éreztem, hogy a showcase-en nem érdemes várni semmilyen komolyabb meglepetést, mert ezt el kell engedni úgy, ahogy van, tehát ennek itt nincs helye. És mondom, hogy nem az a probléma, tehát ezt nem tudom kellően hangsúlyozni, nem az a probléma, hogy ilyen játékok is vannak, az a probléma, hogy a PlayStation Showcase-t nem ilyen játékokkal kéne feltölteni. Tehát ez az az esemény, ahol bejelentették a PlayStation 5-öt. nem ilyen játékokat kell odarakni. Messze nem. Tower of Fantasy. Tök jó, hogy jön. Megint csak itt semmi keresni valója. Dragon's Dogma 2. Én nagyon örültem neki, hogy végre kapunk róla valami infót, és ilyen gameplaynek látszó felvételeket, vagy legalábbis in-engine-t, bár mondjuk gameplaynek tűnt, de még évszinten sem tudjuk, hogy mikor fog érkezni, de azt tudjuk, hogy PC, PS5 és Xbox Series rendszerekre. Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, évvégén jön. Ez a sorozat ez bőségesen túlélte már önmagát. Én nem is tudtam, hogy a Help Wanted 1 az már kijött. Tehát én most már tudnék örülni annak, hogyha a Five Nights at Freddy's befejeznék, de mondjuk úgy is jön belőle a film októberben, ha jól tudom, úgyhogy igazából nincs nagy meglepetés abban, hogy ezt kizúzták. Aztán Resident Evil 4 remake VR módja is érkezik. Azt hiszem ez volt az, amit azzal zártak, hogy in development. In development for PlayStation VR 2. Igen. Tehát, hogy ez mikor jön, azt így fogalmunk sincs. De hát, hogyha abból kell kiindulni, hogy a Village-hez készült DLC, hiszen Village-hez készült a DLC, de lehet, hogy a 7-hez. Tehát akkor lepődtek meg, hogy ez annyira fogy, hogy az egyik show-n bejelentették, hogy akkor lesz hozzá DLC, elkezdtek rajta dolgozni, az nagyjából fél éven belül elkészült. Tehát nem kizárt, hogy ezt a VR 2-es támogatást, ezt meg fogjuk kapni még idén, de legkésőbb jövő év elején. Arizona Sunshine 2. Na most végre kapunk egy olyan játékot, az Arizona Sunshine az nagyon jól ment PlayStation VR-on. Annó meg sok minden máson, és tipikusan állsz egy helyben, jönnek körbe a zombik, és akkor lövöldözöd őket. Kurva szép az animáció, nagyon vicces volt a trailer, és ez valamikor idén fog érkezni. Végre jön valami jó cucc PSVR 2-re. Nagyon örülök neki. Crossfire Sierra Squad. Én azt hittem, hogy ez a... Istenem, melyik volt az a VR játék? Még föl is írtuk a címét. Hogy a Firewall. Igen. Tehát valamiért azt hittük, hogy a Firewall fogja itt inkább megmutatni magát, ehhez képest a Crossfire jött be. Meglepő, ezek után nem tudom, hogy hol van a másik. Na mindegy, illetve a Synapse mutatta meg magát ismét, ez viszont július 4-én érkezik, nagyon intenzív, nem tudom, hogy ez játék közben mennyire lesz szórakoztató, de majd ezt is meglátják, akit én megmondom őszintén, hogy így kívülről nézve szórakoztató, lehet, hogy játszva rohadt idegesítő és kapkodós lesz. Aztán Marathon, ez a Bungie-nak az új játéka, halvány fogalmunk nincs egyelőre, hogy mikor fog érkezni, de az izgalmas az, hogy a Bungie-t ugye már felvásárolta a PlayStation, de ennek ellenére a Marathon az, mint kiderült, jön PS5-re, Xbox Series rendszerekre, tehát a konkurens konzolra is, és PC-re. És állítólag, most olvasom, hogy crossplay és cross-save is lesz a platformok között. Na most ez olyan dolog, ami már ígéret szintjén is olyan dolog, hogy wow, végre valaki. De egyébként a trailer az jól nézett ki, de semmit nem árult el, tehát inkább csak hangulatkeltés volt. Most itt van, hogy a játék honlapja szerint az a sztori, hogy egy űrkolónia mind a 30 ezer lakója elpárolgott nyomtalanul, majd szerencsevadászok érkeztek ide, akik egymással is harcolva próbálnak hírnevet szerezni maguknak. Ez egy halálmezei PvP alapnak tűnik. Itt is van, ez egy Skiffy PvP Extraction Shooter lesz, tehát olyan, mint az Escape from Tarkov vagy a Hunt Showdown. Őszinte leszek, ez például a trailerből abszolút nem derül ki. Ezért érdekes mindig a show után megnézni a másnapi kommunikációkat meg infókat, mert sokkal több, de legalábbis ugyanannyi plusz infó derül ki, mint amit látunk. Amit nem értek egyébként, amilyen nem lehet a trailerbe belerakni. Tehát mi történt volna, hogyha ez az info mondjuk elhangzik ott helyben. Destiny 2, új kiegészítő. Oké. Na ez volt az egyik legviccesebb. A Firewalk Studio. Ez ugye a Sony-nak egyik belső csapata, egy Concord című játékon dolgozik, amiből konkrétan annyit láttunk, hogy fénysebességgel hasít egy űrhajó, és ennyi. Concord. Na most ez is, ez egy PvP multiplayer FPS lesz. Na most, hogyha valaki megnézi ezt a trailert, és ebből megmondja azt, hogy ez egy PvP multiplayer FPS, én őszintén szólva azt hittem, hogy ez egy űrhajó szimulátor lesz. De mindegy, jön PC-re és PS5-re, majd valamikor jövőre. Bemutatták a Sony-nak a handheldjét, ami egyébként pontosan úgy néz ki, mint ahogyan azt ilyen spekuláló rajzokon lehozták. Tehát, ha valaki most néz minket, akkor ott van ilyen kis apró. Egyébként nekem ez az a problémám, hogy ezt jó, mondjuk a Switch-et is így bonyolult magaddal cipelni, de egyébként erre tényleg van igény. És ráadásul ez egy remote play-re épülő kézi konzol lesz, tehát ennek nem lesz belső háttértára, számottevőt belső háttértára, hanem fogod magad, és majd valahogyan az éteren keresztül lejátszod azokat a játékokat, amik egyébként PS5-ön megvannak. Hogy ezt kinek akarják eladni, arról fogalmam nincs. És akkor végül eljutottunk a Spider-Man 2-höz, aminél meg akarok nézni egyébként valamit, mert igen. Tehát nekem az a fura, hogy mindenki készpénznek veszi azt, hogy ez egy PS5 exkluzív játék. De én ezt sehol nem láttam leírva. Ugye azt korábban a Sony nyilatkozta, hogy a God of War Ragnarök volt az utolsó részükről, ami cross-gen megjelenést kapott. Na most ennek tükrében érdekes, hogy a Spider-Man 2 egyelőre szigorúan a leírtak alapján nem tűnik PS5 exkluzívnak, hiába írták ezt ide magában a trailerben, ez nem derült ki, ami azért problémás, mert a belső részeknél egyébként elég árulkodó volt, hogy a játék nagyon bitangul néz ki, de a külső hálólengedezéseknél valószínűleg a Digital Foundry-ra lesz szükség, hogy nevesíteni tudják, hogy konkrétan mi a különbség a Spider-Man 2 és mondjuk a remasterelt Spider-Man 1 között. De hát én semmi esetre sem láttam azt a fajta húha megfejtést benne, amit korábban mondtak, hogy a gameplay az úgy néz ki, hogy nem tudod eltönteni a cinematikát, vezetőt látsz, vagy valódi gameplayt. De ez lehet, hogy én vagyok. Tehát reggeli duzzogásról beszélünk, tehát itt engedtessék meg, hogy kicsit, hogy úgy mondjam, kevésbé elfogult legyek a dolgokkal. Na most... ez volt az, amit a PlayStation Showcase meg tudott mutatni. És azt kell mondjam egyébként, hogy kivonatolva, ennél többet egyébként nem volt érdemes várni, és én ezt a konkurencia, nevezetesen az Xbox-nak a kárára róvom fel, mert az, hogy ők a fél játékiparral, és mindig ezt fogom felhozni nekik, a fél játékiparral a holdudvarúban nem csinálnak semmit, az azt eredményezi, hogy a Sony nem fog megszakadni egy olyan versenyen, ahol még a rajtvonalhoz sem áll rajta kívül senki, hanem kényelmesen le fogja kocogni. Mi a francnak erőltesse meg magát? Ki miatt? Tehát nem fogja megkapni az aranyat, hogyha fél óra alatt futja le a százat egyedül? Hát kit érdekel? És ez a probléma ezzel az egésszel, tehát ahhoz, hogy ez a dolog megváltozzon, vagy az kéne, hogy a Sonyban hirtelen felébredjen a becsvágy, hirtelen bizonyítási kényszere legyen, hogy igen, a vásárlóink többet érdemelnek. Nem tehetjük ezt meg velük, hanem meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Ez a minimum, amit elvárhatnak tőlünk. Egy kapitalista vállalatnak, és bármilyen vállalatnak nincs lelki ismerete. Nincsen semmilyen ilyen emberi tulajdonsága, tehát nem fog ilyen következtetéseket levonni a saját piaci szerepével kapcsolatban. Egyetlen dolog tudja őt rábírni, a konkurencia harc. Hogyha baromi erős a riválisa. És az, hogy az Xbox a fél generációt, most lassan beszélhetünk ki, szóval a fél generációt kómában töltötte, az azt eredményezi, hogy a Sony nincsen ráerőltetve egyébként arra, hogy különösebben megerőltesse magát, és ez például egy ilyen PlayStation Showcase-t szül. Tehát egyfelől, mint játékos, borzasztóan csalódott vagyok, hogy egy ilyen PlayStation Showcase-t kaptunk, mert sokkal jobbat érdemelnénk. Másfelől, mint nem játékos, hanem mint olyan ember, akinek az a dolga, hogy napról napra figyelje a híreket, és hétről hétre ebből műsort csináljon nektek alkalmas, hogy napról napra felhúzza magát dolgokon. Sajnos tökéletesen meg tudom érteni a Sony-nak a kényelmességét. Úgyhogy ez történt tegnap este. Ugyanakkor nem lennék meglepve azon sem, ha ezeket a feedbackeket látva a Sony kitalálná, hogy na akkor ő mondjuk pár hónapon belül tart még egy PlayStation Showcase-t, mert az emlékezzünk rá, hogy amikor a... Erre is Balázs emlékeztetett, hogy amikor bejelentették a PlayStation 5-öt, meg a... Igen, a PlayStation 5-nek a lemezes, meg a digitális változatát, akkor két esemény ment le, azt hiszem, egy éven belül. Az egyiken bejelentették, megmutatták, hogy fog kinézni a konzol, a másikon meg bejelentették a PlayStation konzoloknak az árát. Tehát el tudom képzelni, hogy idén még fogunk kapni egy rendezvényt, és ott mondjuk meg fognak mutatni belsős címeket, hogy jól van srácok, akkor mondjuk CG trailer, vagy bármi ilyesmi formájában megmutatjuk nektek, hogy mind dolgozik a band, a Sony Santa Monica, a Naughty Dog. A Naughty Dog nem vitte ki a multiplayer játékát. Azt, amiről azt mondták tavaly, hogy idén sokkal többet fogunk hallani róla. Na most persze az év még nem ért véget, de a showcase az viszont lement. Most jó, meglátjuk, mi lesz a Summer Game Fest-en. Úgyhogy ez történt a PS Showcase-en. Izgatottan várom, hogy az Xbox mit fog erre az eseményre reagálni. És szerintem nem én vagyok ezzel az egyetlen. Na. Ez lett volna a PlayStation Showcase-es blokk. És akkor ennél a pontnál rátérnék egy másik témára, amit igazából tegnap olvastam a hírekben. És akartam volna már tegnap egy reggeli duzzogást csinálni belőle, csak egyrészt nagyon friss volt a hír, és ezért nem tudtam volna úgy reagálni rá, ahogyan azt kell, meg ilyenkor nyilván az ember próbál egy ilyen kis terepmunkát végezni, valamennyit, de ja, meg ráadásul három stream volt egymás után, nem akartam volna még egy negyediket is beiktatni, de nem baj. Beszéljünk most erről egy kicsit, jó? Az Indexen ugye reggeli mellett az ember nézegeti a híreket, és belefutottam egy érdekes hírbe. Az a címe, hogy a rasszizmus már túlmutat a futballon. Ez egy közéleti vonatkozású téma lesz, és nem fogok megállni annál a pontnál, hogy elmondom, hogy igen, vannak a világban szörnyű dolgok, de legalább süt a nap. De legalább énekelnek a madarak. De legalább mosolyog a szomszéd. Meg sül a reggeli. Tehát aki mondjuk ilyen véleménymentes zónában reménykedik, az jobban teszi, hogyha most odébb áll, mert ez a duzzogás sem véleménymentes. Itt is próbálok azért egy kicsit foglalkozni ezzel az egésszel, amennyire lehet, aztán majd a kommentekben jönnek a visszajelzések, meg ti is majd reagáltok arra, hogy ez mennyire tetszik meg mi a reakcióra. Na most a lényeg az, hogy annyi volt, hogy nagyon röviden nem akarom végigolvasni nektek az egész hírt, mert akit érdekel, az megtalálja Indexen, meg elég hosszú is, csak így kivonatolva, hogy óriási hullámokat vetett a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokság La Liga vasárnapi játéknapjának incidense, a Real Madrid sztárját, Viniciust rasszista inzultus érte a lelátóról a Valencia elleni idegenbeli bajnokin. A brazil játékos kilátásba helyezte távozását Spanyolországból. A nemzetközi sportsajtó pedig az ügytől hangos, ami már a sokadik a világfutballban, mégis úgy tűnik, alig változik valami. A probléma mélyen gyökerezik a társadalomban. Teljesen egyértelmű. Mi történt a Valencia Real Madrid spanyol bajnokin? Kezdjük az elején. Kicsit kinagyítom, hogy azok, akik mondjuk nézni akarják, azok is lássák. Tehát kezdjük az elején. A Real Madrid a kiesés elől menekülő Valenciához látogatott vasárnap. A fővárosiak számára tétje alig-alig volt a meccsnek, a bajnoki cím már a Barcelonáé. Ráadásul épp a múlt héten kaptak ki a Blankók, tök hülye vagyok a focihoz, a Manchester Citytől a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így a hangulat alig ha hágott a tetőfokára az öltözőben. A mérkőzés még el sem kezdődött, a Valencia szurkolók egy csoportja a Mestalánál már azt énekelte, hogy Vinícius egy majom vagy. Majd a lelátón is felcsendült ugyanez a dal. A találkozó második fél idejében volt néhány másodperc, amikor a kamerák Vinícius mutatták közelről. Ezek voltak a mérkőzés legfelkavaróbb és legárulkodóbb pillanatai. Minden a 22 éves brazil játékos arcára volt írva. Egyébként ez borzasztó. Nem is játszottam le, tehát itt van egy ilyen thumbnail kép, de ez borzasztó. Nem meglepő, hogy Viniciusnak már egy idő után elege lett az inzultusból, a Valencia kapuja mögött kiszúrt egy nézőt a lelátón, aki folyamatosan bekiabált neki. A játékvezető odaszaladt a pályán, a rendőrök pedig a nézőtéren érkeztek a helyszínre. Ricardo de Burgos, mindegy, bíró, elmagyarázta a brazil futballistának a protokollt. Az első rasszista inzultusnál a hangos bemondón figyelmeztetik a szurkolókat, a másodiknál félbeszakíthatják a meccset. A hangos bemondón jött is az üzenet, amit hangos fügyszó fogadott a lelátókon. Újabb árulkodó jel. Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője, beszélt a bíróval és játékosaival is, megpuszilt a Viniciust, és arra biztatta, hogy folytassa a játékot. Így is tett. Egészen a hosszabbításig. A 97. percben Hugo Duro a nyakánál fogva próbálta visszarántani Viniciust, aki ezt viszonozva megpróbálta ellenfelét az arcánál fogva távol tartani magától. Ekkor villant a piros lap. A pályáról lefelé sétálva Vinicius mutogatott a nézőknek két ujját mutatva, jelezve, hogy a Valencia szerinte ki fog esni a másodosztályba. A mérkőzés után olyan történt, ami talán még soha, Carlo Ancelotti 47 év és 1285 futballmeccs után nem akarta futballról beszélni. Irányba állította az újságírókat. Beszélhetünk a meccsről, vagy arról a másik dologról. Az fontosabb, mint egy vereség, nem gondolják? Nyilván itt a rasszista rigmusokra gondol. És akkor itt, ami minket most kevésbé fog majd érdekelni, az, hogy hová vezet az ügy, messzebbre, mint gondolnánk, meg ilyenek. A lényeg az, hogy itt kiemelve van, hogy a rendőrség kedden napközben adta hírül, hogy azonosítottak és őrizetbe vettek három potenciális elkövetőt, mert a nézők közül ugye, akik kiabáltak, akiket gyűlöletbűncselekménnyel vádolnak. A három 18-21 év közötti elkövetőt kihallgatták, vallomásukat rögzítették, majd szabadon engedték őket. A Valencia később közölte, ha bebizonyosodik bűnösségük, életfogytig tartó kitiltást kapnak az elkövetők a stadionból. Ugyanakkor a klub nyomatékosította, nem a teljes lelátón énekelték a rasszista rigmusokat, mindössze néhány szurkolóról van szó, mondjuk az alábbi felvétel ezt némileg árnyalja. És akkor itt van egy videó, valószínűleg az van rajta, hogy egy komplett szektor skandálja ugyanazt. Itt az az érdekes egyébként a cikkben, ezt most már csak kivonatolom belőle, hogy az elmondásuk szerint egyébként konkrétan Viniciusszal szemben ez a fajta inzultus már 10 esetben felmerült, körülbelül 10-szer, és mind a 10-szer panaszt tettek a La Ligának a felső vezetésénél, és mind a 10-szer, ahogy írták a cikkben, valahol az ügyintézés útvesztőjében elveszett az ügy. Úgyhogy a lényeg az, hogy erre a játékos azt mondta, hogy eddig nem volt napirenden a klubváltása, most már van. És ahogy a bevezetőben hallhattuk, nem csak klubváltásról van szó, hanem az is, hogy el fog húzni Spanyolországból. Egyre kilátásban van helyezve. Na most itt én úgy gondolom, hogy két dolgot kéne helyre tenni. Tehát egyfelől az, hogy nyilvánvalóan ez a fajta viselkedés, amit itt tapasztalunk, vagy itt olvastunk, ez semmilyen formában sem elfogadható. Ezt mindenképpen szögezzük le, hogy az, hogy bárki a külseje alapján ítél, meg valakit pláne a bőrszíne alapján, annyira kurva kellemetlen, hogy erről beszélni kell 2023-ban. Tehát azt hittem, hogy ez már egy jócskán meghaladott dolog, de majd beszélni fogunk erről, hogy ez mennyire nem az. Tehát olvasni fogom majd a kommenteket, csak nem akarom elterelni a gondolataimat, mert itt próbálok valamennyire a témánál maradni. Tehát ez semmiféleképpen sem egy normális jelenség. Gondolom, most ebben azért egyetértünk. Viszont azért egy pár dologra ezzel kapcsolatban fölhívnám a figyelmet. Az egyik, hogy azért ennek az eseménynek a keretére föltennék valamit. Hajlamosak vagyunk azért, ugye tudjuk, hogy a magyar foci sem kis Miska meg Piskóta, tehát nálunk is azért tudnak érdekes dolgok történni, viszont előszeretettel hozzák azt fel, mintha ez a fajta viselkedés, vagy hát szomorú, hogy ezt kell mondjuk, de ez is sajnos egy kultúra. Tehát ez a kultúra, ez csak Magyarországon lenne jelen. Tudjátok, amikor volt az, hogy nem tudom, talán idén volt, vagy tavaly, amikor a féltérdre ereszkedő angol játékosokat kifütyülték, meg rájuk üvöltöztek a futballszurkolók gyerekei a lelátóról. És az így bejárta, hát nem is a világsajtót, de az európai sajtót, azok a fotók, hogy úristen, hát mi van. És hogy úristen, ezek a magyarok milyen borzasztó emberek. Na most hát, mint a mellékeltábra mutatja, ez nem csak, hogy nem magyar sajátosság, de még csak nem is balkáni sajátosság, vagy szláv sajátosság, vagy egy térségi sajátosság, hanem előfordul még a Pireneusi félszigeten is. De még érdekesebbek vannak. Kicsit utána néztem ennek-annak, és találtam tök érdekes cikkeket. Az egyik például, hogy ez egy 2021-es cikk a Blikta, és ebben van, hogy rosszul viselték az angolok a vereséget, nyomozás is indult az ügyben. Itt annyiról van szó, hogy 2021-ben az olaszok elverték az angolokat, és hát mondjuk úgy, hogy az angol szurkolók nem viselték túlságosan civil keretek között, civilizált keretek között azt, ami történt. Itt van az, hogy az angoloktól Marcus Rashford kapufát lőtt, mondom, hogyha rosszul mondom, akkor elnézést, Jadon Sancho és Bukayo Saka lövését pedig védte az olasz kapus. Mindhárom játékos színes bőrű volt, így az elvesztett döntő miatti kesergés rasszista megjegyzéseket eredményezett az ügyben, a rendőrség nyomozást kezdeményezett, írta a Telex. Ez volt 2021-ben. Nem is olyan régen. A másik, egy 2022-es cikk, ez a Hírklikken volt fönt, hogy rontja a fekete focisták teljesítményét a rasszista szurkolók zaklatása. Itt az történt, hogy kivonatoltam, de a lényeg az, hogy utána tudtok ennek olvasni, meg itt van a cím, tehát látjátok, ha érdekel valakit, akkor nyugodtan utána tud nézni, de itt az volt a lényeg, hogy Franciaországban meg banánt dobáltak bizonyos játékosokhoz. Gondolom, össze tudjátok tenni a képet, hogy körülbelül mi történt. Igen, és itt mondják, hogy bőven lehetne más példákat hozni. Igen, itt volt az, hogy banánnal dobálták a brazil válogatott játékosait. Nem sokkal korábban a spanyol miniszterelnök kért bocsánatot, miután az Atletico Madrid szurkolóinak ezrei majmozták le a Real Madrid sötétebb színű csatárát. Ez nem ugyanaz a srác volt? Vinicius? Na mindegy. Szóval azt én magabiztosan azért kijelenteném, hogy ez, tehát tegyük ezt szerintem helyre. Én úgy gondolom, hogy ez alapján kijelenthetjük, így az elmúlt néhány évnek a mintavételezése alapján, hogy ez nem hungarikum és nem magyar sajátosság, bármennyire is akarja a magyar lelátókon történt skandalumot a hazai média úgy beállítani, mintha nem csak a magyar szurkolók egy része, és az fontos, egy része, hanem a komplett magyar társadalom zsigeréig hatoló rasszista söpredék lenne, mert azért hajlamosak ilyenkor nekiállni önkorbácsolni, és ilyen mindegyedettől hülyét kapok. Egyébként itt is az van, hogy körülbelül a jelentékeny 10-20%-os hányadról beszélnek, aki ilyen. Más kérdés az, hogy bűnösök között cinkos, aki néma, tehát nem tudom, a másik 80% az mondjuk miért nem reagál erre, de lehet, hogy vannak, akik úgy mennek ki, hogy a meccsre nem akarnak balhét, tehát előfordulhat ez. Én sem mennék neki egy lelátó szektor 10%-ának pusztán azért, mert hülyeségeket hordanak össze. Viszont itt van egy olyan sor is valahol, hogy ez a jelenség, ez a rasszista szemléletmód, ez nagyjából 100 éve jelen van már úgy általánosan a futballban. Tehát ha ezt ki akarjuk rotálni a rendszerből, ahhoz nem elég az, hogy panaszt nyújtunk be a futballbizottságnál, vagy a FIFA-nál, vagy törvényt hozunk rá, tehát az a legtöbb bűncselekménynek, tehát az állatok elleni bűncselekménynek, vagy most azért mondom, mert az egy tipikus példa, erről van rá törvény, de mégsem foganatosítják. Tehát pusztán az, hogy le van írva valahol a törvényben, hogy a rasszizmus az törvénytelen, meg hogy kihágás, meg büntetés jár érte, meg nem tudom mit, tehát hogyha nem tudják ezt érvényesíteni, akkor hozhatnak rá 20-30-at is, akkor sem fog történni az égvilágon semmi. És akkor jön ez a szürke zóna, hogy hát edukálni kellene az embereket, tehát 100 éve benne van a fociban. Ez a dolog. Nem tudom, hogy pontosan mit lehet csinálni, viszont itt van egy érdekes felvetésem, amit szeretném, hogyha tőlem sokkal műveltebbek és sokkal tájékozottabbak is megrágnának és megpróbálnának gondolni, hogy mi a helyzet. Ugyanis én ezzel együtt gondolkodtam azon, hogy igazából egy futballjátékosnak kötelessége-e ezt tűrni. És felmerül bennem az, hogy amikor nem ilyen szélsőséges reakciók jönnek a lelátóról, hanem biztos láttátok, vagy hallottátok a belgának a 22 férfi című dalát. Tehát a szemüveget a kib bírónak, meg hogy ez nem játék, ezért verés jár, meg nem tudom én mi. Tehát tudnak jönni ilyenek a lelátóról. És ezek mind egyébként inzultusok. Lehet, hogy nem konkrétan bőrszínre vonatkozik, de igenis az, hogy mondjuk béna vagy, szar vagy, meg hasonló dolgok, hogy ezt egyébként kötelese tűrni egy futballjátékos. És ezzel kapcsolatban találtam egy baromi érdekes posztot 2008-ból. Volt egy érdekes eset idehaza. Szurkolót vert a Fradi játékosa. Ez most magyar példa. Itt az történt, hogy szinte lényegtelen, a lényeg az, hogy elszabadultak az indulatok, és ez még kisebb, de Eduardo. És ő végül is megverte az egyik szurkolót, mert túlkapás volt, vagy beszabadult a focipályára, vagy ilyesmi. A lényeg az, hogy kilépett a szerepéből. Tehát nem focistaként volt ott jelen, hanem magára vette ezeket a dolgokat, meg ilyesmi. És ezzel kapcsolatban volt egy tök érdekes nyilatkozata Boros Bánknak, a Ferencváros Szurkolói Szövetség egyik vezetőjének, és ő mondta azt, hogy a futballjátékos közszereplő tűrnie kell a kritikát. Ez egy nagyon érdekes álláspont 2008-ból. Ha elfogadjuk a jogfolytonosságnak a helyzetét, ami egyébként Magyarországon egy ilyen sajátos gellert szokott kapni, de ebbe beleférnek az olyan inzultusok is, mint a rasszista megjegyzések. Mert tehát hol ér véget az, hogy valaki bírál téged személyesen, hogy amikor azt mondják, mit tudom én, hogy szar vagy, akkor egyéni mérlegelés kérdés, hogy eldöntsék, hogy a játékára vonatkozik ez a megjegyzés, vagy mondjuk rá személyesen, mint emberre. És most ez szerintem egy érdekes helyzet, hogy egyébként a játékosnak kötelessége felülemelkedni ezeken a dolgokon, amiket így hozzávágnak. Ha pedig nem kötelessége felülemelkedni mondjuk a rasszista vádakon, akkor hasonlóképpen kiborulhat azon, hogyha mondjuk a lelátóról azzal támadják meg, hogy te túl alacsony vagy, túl kövér vagy, hova tovább, túl lassú vagy, vagy ilyesmi. Ö, Ez csak így felmerült bennem, hogy ezzel mi a helyzet. És ezzel nem mentesíteni akarom az elkövetőket, félreértés, ne essék, szó nincs erről. Tehát csak próbálom helyre tenni magamba, hogy mi az a tólik határ, amit el kell viselnie egy közszereplőnek. Csak így felmerült bennem. És van még egy dolog, amit én így be akartam tenni, ez viszont két ilyen elmélet magával a focival kapcsolatban. De most független attól, hogy én a focinak nem vagyok első számú rajongója, de még másod-harmadlagos, szerintem ezt így bőségesen kitaláltátok mostanra. De azért egy dolgot szerintem tegyünk helyre. Ha valaki érzékeny arra, hogy milyen ízléstelen kiabálások jönnek a lelátóról, az ne menjen futballjátékosnak, és ne menjen ki egy futballmeccsre. Tehát aki intellektuális sportot akar űzni, az menjen teniszezni, vagy műkorcsolyázni, vagy krikettezni. Tehát a foci az értelmi színvonalat, azt úgy kell elképzelni egyébként, sajnos, tehát olyan emberekből zajlik a merítés úgy nagyjából, amit ott látni. Tehát ez körülbelül az a szint. Nem tudom, hogy ilyen keretek között egyébként számon lehetek kérni. Ez kicsit olyan, mint egy iszap birkózáson sem kéred számon, hogy sáros lettél. És ez szomorú kimondani, basszus, de tényleg erről van szó. Tök érdekes, hogy például ilyen jellegű beüvöltözések például egy forma egyen nem fordulnak elő. Vagy nagyon-nagyon kirívó esetekben. Ugye Hamilton mások helyett is hordozza ezeknek a segfejeknek a keresztjét. Érdekes módon, én nem emlékszem rá, hogy még Hamiltont nagyon zaklatták volna a forma egyben, de lehet, hogy ettől függetlenül történt ilyesmi a Forma 1-et, még annyira sem követem, mint a focit. De azért ennek ellenére eljutnak hozzám az ilyen hírek, mert a rasszizmus ezzel együtt zavar. Nyilván. Viszont van itt még egy nagyon érdekes álláspont. A focinak a ezzel együtti fontosságáról. Tegyük fel, hogy hoznak egy olyan szabályt, hogy zárt lelátókon zajlanak ezek a meccsek. És a foci csak a fociról szól. Kamerák veszik jobbról, balról, fentről, lentről, előről, hátulról, messziről, közelről. És így lehet nézni. A focinak évek óta, hosszú-hosszú évek óta van egy társadalmi szerep funkciója. Ezt kevesen ismerik be. Nagyon kevesen szeretik. Nagyon nem szeretik sokan tudomásul venni, de vannak olyan társadalmi erők, amiket szerencsésebb egy futballpálya lelátóira korlátozni, mint ha azt hagyjuk, hogy ezek az erők egyébként a futballpályán kívül éljék ki magukat. Pontosan tudjuk, hogy egy Újpest-Fradi meccs az többről szól, mint hogy különbözik egymástól a lila meg a zöld szín. Pontosan tudjuk, hogy egy magyar-román meccs nem csak annyiról szól, hogy focizik két csapat. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy itt olyan mögöttes tartalom is megjelenik, aminek ott van egy ilyen 90 percben meghatározott kerete. Ebben a 90 percben kiszabadulnak ezek az energiák, de keretek között maradnak ezek az energiák. Olyan energiákról beszélünk, amiket szeretnénk egyébként a többségi társadalomból lehetőleg valahogyan kiszorítani, esetünkben beszorítani. Én úgy gondolom, hogy sokkal kevésbé problémás, hogyha ennek adunk egy szervezett, földrajzilag behatárolt konkrét helyet, mintha azt mondjuk, hogy ezek az emberek a bennük rejlő indulatokat éljék ki csoportba verődve, valahol mondjuk a Buri negyedben. én úgy gondolom, hogy ezért talán még az sem nagy kár, hogyha helyre kell állítani mondjuk ott a stadion környékén néhány kukát, helyre kell állítani néhány kirakatot, vagy bármi ilyesmi, és változatlanul én nem azt pártolom, hogy ezek a hangok elhangozzanak ott. Nem erről van szó. Viszont azt abban nem látok ördögtől valót, hogy ha ez tényleg így működik, és a társadalomban erre ilyen méretű igény és ilyen méretű feszültség van, jobbról, balról, innen, onnan, mindenhonnan, akkor erre valamilyen megoldást kell találni, és én nem vagyok benne biztos, hogy a tiltás minden esetben célra vezető. Lehet, hogy ez a fajta szabályozás, amit a foci úgy egyébként képvisel, ez az egyetlen egészséges mód, és igen, tehát olyan, mint egy elgennyesedett seb a társadalomban. A genny az csúnya. Sajnos ez ilyen. Fú, ez kurva mély volt szerintem. Na jó, én ezt a duzzogást akartam így belevinni ebbe a maiba. Nincsenek illúzióim azt afelől, hogy ezt a véleményemet, ezt ki fogják kezdeni. És nincs illúzióm afelől, hogy ezt a véleményemet, ezt sokan alkalmasint tudatosan és szánt szándékkal félre fogják érteni. De úgy gondolom, hogy szükséges erről beszélni, mert az nem megoldás, ha a társadalom egyébként a homokba dugja a fejét, és úgy tesz, mintha kösz Dominikus. Át is húzlak titeket ide szembe, hogy lássam, hogy miket írtok. Tehát szerintem az nem megoldás, hogyha a társadalom úgy tesz, mintha nem lenne, nem látszatok. Mintha nem lenne egyébként probléma, és nem lenne gond. Úgyhogy ez egyébként, akkor lezárom azzal a gondolattal, hogy ez továbbra is egy ember véleménye. Ebben az egy órában szerettem volna valami kis pluszt hozzátenni ehhez a nagy egészhez. Eldöntitek majd, hogy mennyi az értéke. Ahogy a tankcsapdát idézzek, teszem a dolgom, te meg majd eldöntöd, hogy mennyit ér. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmeteket. Holnap Reflektor Sasával, és hétfőn pedig újabb duzzogás jön, mert a THQ Nordic le fogja rántani a leplet az Alone in the Dark rebootjáról, remake-jéről. Találkozunk akkor. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!